Текст Священного Писания я прочитаю дуже короткий. Откровение, 2 глава, 29 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Это место Священного Писания. Оно упоминается в каждом послании, которое послано было до каждой церкви, всем семи церквам. И также Христос говорив такі слова, що хто має уші, теж хай слухає. І блаженний слушаючий, блажен читаючий, блажен исполняющий. І в этом направлении Дух Святий сьогодні теж і напоминає для нас. Я хотів, браті і сестри, сказати так приятно. У вас такое гостеприимство. Я не чувствую себя, что я в гостях у вас. Брат Виктор подходит, говорит, ты будешь говорить слово. Я говорю, я то с целью не слово проповедую, я не посланный на ваше молодежное. А он говорит, я вступку роблю, место у меня ты скажешь, я дуже коротко буду говорити. Я такий сьогодні похожий на брата Цигана. Знаєте, в чому, в якому ділі? Однажды братові Циганові, він лише ще по складах навчився говорити слово. Ну, а всі хочуть, щоб він хоч стояв за кафедру. Так було, було то 25-30 років назад. І він, знаєте, став за кафедру, то взяв Біблію під плечо і плаче. Плаче. Ви знаєте, він плаче, а серйозно плаче, не іскусственні сльози. От переживаній, а ще от споминаній. І він, знаєте, що спомнив? І сказав потім, каже, ви, наверно, удивляєтеся. Він так заплакав за якісь 2-3 хвилини, що всі почали плакати. І потім каже, ви знаєте, браті і сестри, чого я плачу? Ну, звісно, що хотілося знати, що. Я, каже, плачу за то, саме більше, не лише то переживання, а я, каже, плачу за то, що під цим плечом, під рукою, каже, я все носив бутилку водки, а тепер Біблію, каже, можу носити. Кажіть, не є, каже, за що плакати? І ви знаєте, ще більше почали плакати. Він предложив помолитися, помолилися, о, як іскренно помолилися. Ви знаєте, браті і сестри, часом ми забуваємо благодарити Господа. Часом ми, наш взор, наш взгляд, щоб спомнити, в якому рві були, откуда нас Бог ізвлек, із якого рва, забуваємо. А ведь часто треба рубі ще споминати, щоб більше бути благодарним, більше славити Господа, більше і щоб возвеличилось ім'я Боже. От сьогодні от така тема дуже хороша. Господь хоче зробити нас славним народом. Це означає, Бог хоче, щоб в церкві, в народі Божому, в молодежі, в дітках возвеличилось ім'я Боже, прославлялось, щоб ми були славним народом. Славним це імеється в виду, щоб ім'я прославлялося через нас. І дійсно, браті і сестри, як ото приємно, коли через кожного з нас, через лічність, через церкву, яка там в селі чи в городі, що прославляється Бог, возвеличується Бог. У нас у Закарпатті то много національностей і віруючих всякого, всякої національності, і румини є, і венгри, є і словаки, і русські, і українці, і узбеки були, ну, всяких є, тому що Закарпаття при границі, много національностей. Недавно посетив нас румин брат, і ви знаєте, так от він посетив, він пресвітер сам, румин, він з Чернівецької області. І він розказав случай, який так от прославляючий Господа, такий случай. Каже, 15 років назад ми приїхали в Закарпаття і попали в одно сеління з намірінням. Привезли гуманітарну помощь, думаем так, говорит, уже пора нам гуманитарную давать людям, а не принимать лишь гуманитарную. И такая цель у них, привезли они. И зайшли до головы сельсовета и говорит, у вас есть такие многодетные семьи, бедные семьи? Роман розуміє і по-руськи, і по-українськи. Він на нашій стороні воспитувався. Поэтому він так от свободно говорив, без переводчика. І каже, у вас, каже, є такі сім'ї? А він вся подивив на них, каже, є. Я вам, каже, дам. Много, каже, таких є. І многодітних, і бідних. От, є. Всегда в народі були і бідні, були і багаті. Багатих, хто всегда, мабуть, більше. Мені кажеться. І ви знаєте, голова сільсовета каже, що є. А він чекає. Ну, давайте нам проводника, ми поїдемо, роздамо. Лише каже, таких би нам треба, що вони не п'ють, дійсно нуждаються. А, вам каже, таких? То я вам скажу, каже. Такі є, каже, в нас. О, якщо б, каже, всі були такі у мене, як от ти. От, вони, каже, віруючі. Якщо, каже, у мене був всі такі були в селі, то, каже, я б не мав би тільки проблем. А то, оказується, табор циганський, віруючі цигани. І ви знаєте, вони заводять в табор, дивляться, дійсно, і бідних много. Вони заспівали там пісню, плачуть вони там всі. З такою охотою, і він розказує, як було б приємно мені послухати, що голова сільсовета, він сказав, о, якщо б були всі такі, як вони кажуть. Хоча вони кажуть цигани, але якщо б всі такі, я б менше мав проблем. Скажіть, прославляється Бог через таке свідчення? Прославляється. От внешніх прославляється. Я часом, знаєте, щось привезу, приведу за цигану якийсь пример. У когось алергія, знаєте, від того навіть, тому що кого обманули цигани, то не дуже вони хочуть слухати. А хто ще не попадав їм, то більше розположені. А в мене така слабость, знаєте, що я часом розкажу і про циган. Пример, ви знаєте, настоящий. Я ще один привезу вам, десь вже таких циган, яких я ще не приводив, напевно. За венгерських циган. Це венгерські цигани, які, взагалі, не знають навіть по-циганськи говорити. А вони венгерські цигани. Вони говорять язиком венгерським. І ви знаєте, так було приємно. Покаялись, я так на конференції так ту мисль поділився. Із тих 60 чоловік заявило 20 на хрещенні. І ви знаєте, такий момент, що робить сьогодні брат, от спомнив, що робить Дух Святий, преображаюча сила, як міняє людей. Бог одіває чоловіка, а сатана роздіває чоловіка. І ви знаєте, вони прийшли такі, що якщо б неопитний віруючий, то подивитися на них, думаєш, може ли з них щось бути добре. Такі прийшли, покаялись. В кольцятах, грязні, порвані, одежа, полуодежа. І ви знаєте, прийшло 2 місяці в кольцятах, то слухають, а так слухають Слово Боже, що як у стакан наливаєш води. Ну, так легко проповідувати, совітую вам приїхати, увидите, дуже легко буде проповідувати там. Вони так слухають. І ви знаєте, після одного служення вони слухали і плачуть так от, повитягували з ушей своїх там оці сережки-то всі, всі цепочки, що було. Одна не могла зняти кольцо, не знаю, чим приспособилась, розрізала його і приносять мені все. Говорить, Мішка бачить, в них таке обращення до старших. Мішка бачить, каже, візьміть, каже, все, каже, що нам тепер не потрібно. Я подивився, я не ожидав, мені так, знаєте, було. Кажу, все, кажу, не мені треба, все, кажу, треба все під дубом закопати. Ну, понятно, що то не золоте було. Цигани, вони настільки бідні, що вони золотих не мали. Але ви знаєте, все одно, хоч золотий гріх, хоч він буде алюміній, але він гріх, правда? Є все, що не по Слову Божому, все одно гріх. І ви знаєте, Дух Святий в серцю трудиться, він міняє серця людей. І так воно, знаєте, приємно. Так приємно, що Дух Святий, який в нашому серцю, который вот хочет быть, и он желает, чтобы жилищем наше сердце было. Мы прочитали: имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Это важный момент, братья и сестры. Вот так важно, чтобы Дух Святой в нас пребывал, и чтобы мы чули голос Духа Святого в нашем сердце. Ведь проблема, если мы не чуем голос Духа Святого. Сегодня вот брат вспомнил за Батурина. Вот он настолько чуткий был голосу Духа Святого. И Господь через Слово Божие откровение сказал, что будете свидетельствовать, готовы. Кто-то так вот еще не успел. А может быть, так и Господь робит. Одному откроє, ви прислухайтеся, може, в другому вопросі, другому откроє Господь. Через Слово Боже. Господь говорить, Дух Святий говорить Словом Божим. І в це останнє время так важливо, щоб нам бути чутким голосу Духа Святого. Чутким голосу Духа Святого. Кожному, хто вже приобрів Господа, хто іміє Господа в серці, мы прочитали, кто имеет уши, слышит, да слышит. То все мы то имеем, братья и сестры. Но то такое ухо, что читаешь Слово Божие, то треба учути, что Бог тебе каже. Вот такое ухо. Иисус Христос говорит: маешь ухо? Маешь вот такой духовный слух? Можешь ты так вот слухать, чтобы учув голос Духа Святого, что Дух Святой говорит. Ми сьогодні способні много чути, і много сьогодні всяких до нашого слуха, всяких вістей доходить, всякі теорії, всякі, ви знаєте, і много от імені Господні. Но важно учути, що Дух Святий говорить в нашому серці, і міючи ухо, да слышиш, що Дух говорить. Ви знаєте, Дух Святий говорить в нашому серці, щоб ми готувались до зустрічі з нашим Господом. Дух Святий, він говорить нам, що можна, а що не можна. Через Слово Боже Бог відкриває, що він хоче, що не хоче. І от коли ми чутки голосу Духа Святого, то знаєте, у Господа з нами проблеми нема. Ми стаємо славним народом. Через нас Господь прославляється, возвеличується. Я не буду задержувати, на ще один пример приведу. І, знаєте, мені хочеться закінчити. Знаєте, сьогодні Дух Святий і молодежі сьогодні говорить, сьогодні, і кожен, може бути, є така душа, яка далеко від Господа, і лише стук чує. Ну, то теж голос Духа Святого. І ще не впустив своє серце, но Дух Святий теж стучиться. Все стою у двері і стучу. О, якщо хто услышить голос, отворить дверь, откроет дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним. Голос Духа Святого приглашает нас, чтобы мы готовились, чтобы мы покаялись, кому нужно покаяться, пришли до Господа. Знаете, часом мы думаем, вот, думаем, что это всегда так будет. Вот мы привыкли к таким общениям, у нас тоже такие подобные общения. Я так вот зайшов, дивлюся, як у Карпатах у вас тут. Ліс прекрасний, горка, так всі слухають. І так приємно, така обстановка. Може, хто-то і не оцінює, якою це славне, якою це великою. Скажіть, що би було це 25-30 років назад таке общення? Як ото дорого би стоїло, правда? Хоча і стоїло много такое. Дорого стоїло. Платили браття за це все. І хто-то сьогодні це оцінити не так-то легко, особливо нам, молодим, які вийшли в цей труд, які ще й не вийшли. Ми не можемо все це оцінити, що Господь, що благодать, що Дух Святий робив, як приготовлював, як от дійсно я дивлюся на себе і на вас, дійсно так, як храпав пісні, тут виразив таку мисль: «Привіт вам, Христово, цвітуще плем'я, рождённые в бурях великой судьбой». Мы то те, которые родились в бурях. Мы родились в бурях, и не все знают, что такое буря. Кто-то перенес эту бурю, кто-то пережив ее, кто-то, вы знаете, в этой буре выстоял, стоял прямо, и эти ветры, бури не сломили, были стойкими, верными Господу. И сегодня нам так приятно еще чути их, як вони передають эту благодать. Нам приятно і видіти їх. Братья и сестри, молодежь, пусть Бог благословит нас, чтобы мы прислухались к голосу Духа Святого. Дух Святий сьогодні говорить к нашому серцю, стучить, щоб ми були чутками і направили свій взор в небо, на Господа нашого, на спасіння нашої душі, на Голгофу. Подивіться на нього. І ви знаєте, в одно мгновення Господь може послати те, що ви лише мечтаєте в вашій душі. Мир, спокій, благодать. Як це приємно. Хто-то, от, знаєте, годами, по 20 годів йде до Господа. Хто-то 40 годів. Я пам'ятаю, старичок прийшов, знаєте, до нас у церкву і розказав, як він йшов у церкву. Мені так запам'яталось. Знаєте, Дух Святий його приглашав, і він уже пообіщав. Знаєте, як Дух Святий говорить через Слово Боже, і порою ми в серці так чуємо його. Чуємо так, якби розговарюємо з Богом. Каже Господь, ну коли ти вже йдеш? Ти вже давно вже намірився, коли ти вже прийдеш у церкву, покаєшся? І ви знаєте, упав він із дерева, поло, трохи, ви знаєте, поломився, по-закарпатську кажуть, да? Травмірований, і є час думати, і за місяць все, кожен день обіщає, тільки виздоровіє, прийду. Все, я вже окончательно. Ви знаєте, виздоровів. Ну що, треба йти на собрання. Треба то робити, що він обіщає. І він і не опомнився, як прийшов теж дух, лише не Дух Святий. І каже, слухай, та вже давай вже на слідуючу неділю. Тобі ще треба там то наладити. Давай на слідуючу неділю підеш. Прийшла слідуюча неділя. Прийшла друга проблема. А тот дух вже опять же приходить і шепче йому, слухай, видиш, це така проблема, що ото вже, може, завтра не рішиш, то лиш нині треба. Опять не пішов у собрання. Третя неділя прийшла. Опять, от, пообіщав, ну на третю вже точно. Якраз вона перва неділя місяця, от тепер я точно піду. Прийшла та перва неділя місяця, для нього третя. І він хоче йти. І опять же прийшла проблема. Ви знаєте, він опомнився, що то не Дух Святий говорить. Опомнився, поняв. Ви знаєте, і закричав голос. Коли йому казав, підеш на другу неділю, а він закричав голос. На другу неділю підеш ти, а я піду сьогодні. І прийшов і покаявся. Ви знаєте, браті і сестри, як воно приємно, коли ми вміємо слухати, що Дух Святий говорить. А Дух Святий говорить не завтра, а сьогодні, і якщо Дух Святий нас стучиться в наше серце, приглашає, немедліть прийти до Господа. Прийдіть, віддайте своє серце. Пусть Господь благословить нас всіх в цьому. Амінь.